राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 मई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम ग्रंथों में शास्त्रीय पुराणों में और दार्शनिक ग्रंथों में कर्ण सापेक्ष का वर्णन तो बहुत आता है। आपने जो गीता तत्व लिखी है उसमें कर्ण निरपेक्ष के बारे में विशेष जोर दिया है, उनमें अंतर क्या है, इसमें विशेषता क्या है? इसमें अपनी शादी और सिद्धि पुस्तक है, उस पुस्तक में इसका निर्णय ज्यादा किया, साधक समझेंगे कम आई ये बात, उस पुस्तक में स्वतंत्र से निवेदन किया, इसका 2-4 पुस्तक ले आए वो साधन सिद्धि में। नारायण नारायण नारायण ये पत्र आया है उस विषय, जिस गांव में सत्संग नहीं है क्या करें, तो भाई पुस्तकें पढ़ो। कोई स्त्री शिव जी की माला फेरती है, ओम नमः शिवाय, क्या करना चाहिए? तो भाई आदित्य पढ़ती करे, नहीं शास्त्रों में प्रणव का जप न कर नमः शिवाय करना चाहिए। कोई नियम भी ले ले तो सभी कहीं रह जाए तो क्या करना चाहिए? नियम नियम नहीं हो तो भोजन न करे, फिर उसका नियम निभ जाता है। दूसरी बात और भी है कि जितना अपना नियम करते हैं उसे दिगुना तिगुना चौगुना पहले करा करके रखे, किसी दिन नहीं हो तो उसको काम में ले ले, ऐसे भी कर सकते, 2 नंबर की बात है। आप बोले कि लाख नाम रोजाना लेना चाहिए, मैं दादा चाहिए क्या अच्छी बात है, मैं दो लाख नाम ले सकते हैं आप, 2 लाख नाम, 3 लाख नाम लेने वाले कृषि व्यापार करने वाले मिले हैं, 3-3 लाख नाम रोजाना लेने वाले, तो आप ले सकते हैं। समय बहुत खराब होता है बातों में चिंतन में, तो वो समय भगवान के नाम में लगाएगा तो बड़ा अच्छा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम तो भाई पीछे रख दो नहीं देखो, भगवान को गुणातीत कहते हैं, निर्गुण परमात्मा निरगुण है तो गुणातीत है, परंतु गीता में सात्विक राजस तामस 3 तरह के भेद आए हैं, तमस जो होती वह तामस वास है, और निर्गुणम मन निकेतनम जहाँ भगवान का मंदिर होता है वो निर्गुण वास है। ऐसे भोजन सात्विक राजस तामस बताए हैं, पर निर्गुणम मन निवेदितम भगवान के अर्पण कर देते वो निर्गुण हो जाता है, और जो सगुण का जहाँ मंदिर होता है उनको सब लोग ब्रह्म निवास कहते हैं, परमात्मा का है, दिव्य धाम कहते हैं, जो सगुण उपासक है वो दिव्य धाम कहते हैं, और वैष्णव में जो सगुण की उपासना है उसमें भी जो दीक्षा देते हैं, जैसे अपने ये सज्जन है ना कैलाश उपाधि मनोवैष्णव प्रसिद्ध वल्लभ गुरु, क्षमा करने में भूल जाता हूँ भाई। तो वल्लभ कुल के करते हैं उसमें ब्रह्म संबंध कहते हैं, ब्रह्मोत्सव मनाते हैं, मनाते हैं उसका नाम ब्रह्मोत्सव है। और जो दीक्षा होती है उसकी छोटी दीक्षा दो दीक्षा होती है, उस दीक्षा में ही ब्रह्म संबंध कहते हैं। वो ब्रह्म निर्गुण का वाचक होता है, ईश्वर सगुण का वाचक होता है, साकार होते हैं सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, तीन रूप है। गोस्वामी जी ने दो रूप बताए हैं, परंतु एक निर्गुण सगुण निराकार भी रूप है। मनु सब जगह परमात्मा, जो परमात्मा परिपूर्ण है वो सगुण निराकार है, जहाँ संसार का अत्यंत अभाव है वो निर्गुण निराकार है, जो अवतार लेकर आते हैं वे सगुण साकार है, ऐसे इनका भेद है। मेरी पुस्तकों में ये बात मिलेगी, साधक संजीव में मिलेगी। अब उपासना करने वाले हैं उनमें उपासना करते हैं तो ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये भगवान की उपासना है। पर ये कर्ण सापेक्ष है। कर्ण क्या है? कर्ण एक साधक तमम कर्णम, कर्ण बताया है, कारकों का वर्णन आता है शास्त्रों में, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकर्म उक्ता अनुक्त तया द्विधा कारकाणी भवन्ति षट, छह कारक होते हैं। तो छह कारक होते हैं तो परमात्मा के तत्व चलने में कर्तृत्व भी नहीं रहता है, कर्तृत्व नहीं रहता है संसार में, कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार है, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, और संसार की ऊंचा उठने पर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, तो कर्तापना भी नहीं रहता, तो कर्ण कैसे रहेगा? क्यों? कर्ता के लिए स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विक्षुद्धवर्थ कर्ता, कर्ता क्रिया में जो स्वतंत्र होता है कारकों में उसको कर्ता कहते हैं। यद्यपि कर्ता और कारक ये पर्यायवाचक है, नृत्रिचौ इस धातु से कर्ता और कारक शब्द बनते हैं, कारक छऊ कहलाते हैं, पर कर्ता भी छऊ होना चाहिए। कर्ता में नृल और त्रिच होता है, वो ना को कर्ण करण हो जाता है कर्म, और त्रिच होने से कर्ता हो जाता है। तो एक ही सूत्र से होने पर भी इनकी संज्ञा अलग क्यों है? कि पाणिनि जी महाराज ने स्वतंत्र कर्ता इसमें कर्ता को एक अलग प्रक्रिया बांध दी, क्रियायाम स्वातंत्र्य जो क्रिया की जाए उसमें स्वतंत्र उसको ना कर्ता है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं तो वहाँ कर्तृत्व नहीं होता है, जहाँ निर्गुण की उपासना है वहाँ कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति केवल कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा करता है, और प्रकृति करता है, और गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणी गुण करता है, परमात्मा करता नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, जब तक संसार में रहता है तब कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है, इनसे ऊंचा उठने पर संसार से ऊंचा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। अब साधन में हम चलते हैं तो बहुत जगह ये बात आती है कि अंतःकरण की शुद्धि न होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये दंडन घोष है। प्राय सब जगह ही पुस्तकों में वो लिखते हैं, प्रचार चर्चा होती है कि हम चर्चा करते हैं विचार करते हैं फिर भी तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, कारण क्या है? कि अंतःकरण की अशुद्धि, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो कर्ण है उसी गति कहाँ तक है और कारक कहाँ तक है, क्या संबंध रखे उस कारक होता है तो सृष्टि कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि राजपुरुष गच्छति, राजपुरुष तो राज में है, राज्ञा पुरुष होता है, सृष्टि होती है वहाँ, पुरुष में कर्ता होता है, तो राजा के में कर्तृत्व तो नहीं हुए, कारकत्व तो नहीं होता क्योंकि उसका कारकों के साथ संबंध नहीं है। इस वास्ते जहाँ कर्ता पने का विचार किया है, कारकों का विचार किया है, उसमें क्रिया संबंधी कारकत्व न कह करके क्रिया जनकत्व कारकत्व ये बताया है। नाम क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है, तो क्रिया का जनक राजा नहीं है, राजपुरुष वो क्रिया का जनक है, परंपरा से संबंध है, परंतु क्रिया जनकत्व न होने से कारकत्व नहीं होता। जब कारकत्व नहीं होता तो कर्तृत्व नहीं होता तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? ये बात विचार नहीं है, गहरा विचार करो थोड़ा सा। कर्ण कौन होता है? कर्ण कहता है साधक तमम कर्णम, कर्ण माना है साधक तम, माना क्रियाता अत्यंत उपकारक, तमप होता है ना, बहुत समय तम होता है, तरप होता है, तो क्रिया क्रिया कारकत्व कर्तृत्व होता है और कार्य कर्ण होता है, जैसे ब्राह्मण बाणे न तो बाली, ये उदाहरण देते हैं प्रागवश्य व्याकरण कोड में। तो बाणे न तो बाली का, तो बाणे न तो क्योंकि धनुष के बिना बाण चलेगा क्या? धनुष बिना नहीं चलेगा क्या? हाथ बिना चलेगा क्या? दृष्टि बिना कर्ण भेद होगा क्या? चलाने वाला स्वयं तो नेत्र भी कारण कर्ण है, हाथ भी कर्ण है और धनुष भी कर्ण है। फिर कारक तो कर्ण पना आया, ब्राह्मण बाणे न तो बाली क्यों आया? तो बताया है कि कार्य की निष्पत्ति होने में साक्षात कर्ण बनता वो कारण होता है। तो साक्षात बाणी कर्ण बनता है, धनुष साक्षात नहीं होता। धनुष होता है वो तो बाण के चलाने में हेतु होता है। रामेण बाणे न तो बाली, तो बाली में कर्ण बताया है, तो कर्ण धनुष को बताया है, धनुष को नहीं बाण को बताया है। कार्य से परिनिष्पत्ति जब व्यापार धनत्म कर्णत्म भवित्य न, तो कर्ण वो होता है जिसकी व्यापार के बाद में कार्य की सिद्धि हो जाए। अब हम विचार करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, चाहे सगुण की प्राप्ति करे चाहे निर्गुण की प्राप्ति करे, दो भेद है। हम तीन भेद कर देते हैं, एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार जैसे भवतार अवतार लेते हैं वो सगुण साकार है, और संसार में सब जगह व्यापक है वो सगुण निराकार है। आकार तो नहीं, हम मया तत्मिदम सर्व जगदम व्यक्त भूल देना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि सर्वशिषाम हृदय सन्निविष्ट, तो वो साकार नहीं निराकार है। परंतु सगुण है, गुण है वहाँ पर, तो गुण होने से सगुण निराकार हुआ है। ऐसा सृष्टि का अत्यंत अभाव है, वहाँ निर्गुण निराकार है, वह सगुणपना नहीं है। ये सगुणपना प्रकृति से होता है, और प्रकृति होती है कहाँ? वो प्रकृति है उस प्रकृति में है, जैसे बता घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्तीय वर्धते, घट निर्माण शक्ति घट बनाता है ना, वो पृथ्वी से बनता है, मन पृथ्वी सब जगह घर नहीं बनाता, अपनी ये बाणु ऐसे घर बन सकता है क्या? तो घर निर्माण शक्ति चिकनी मिट्टी में होती है और जगह नहीं। ऐसे परमात्मा में सृष्टि नहीं और परमात्मा की प्रकृति में सृष्टि नहीं, प्रकृति के किसी अंश में सृष्टि होती है। जैसे मिट्टी में सब जगह घर बनाने की शक्ति नहीं होती, चिकनी मिट्टी में होती है, ऐसे प्रकृति के एक देश में संसार के निर्माण की शक्ति होती है, तो संसार बनता है। अब कर्ण पर हम विचार करें तो सगुण और निर्गुण दोनों ही वास्तव में निर्गुण है। सगुण परमात्मा, सगुण कौन है कि गुणों को लेकर काम करे वो सगुण, परंतु गुणों को लेकर काम करने वाले परमात्मा है वे स्वयं है निर्गुण के सगुण है। गुणों के सहित सगुण और गुणों से रहित निर्गुण, तो गुणों के सहित रहित हुए तो सहित भी वही परमात्मा है, रहित भी वही परमात्मा है, तो वे परमात्मा सगुण कैसे हुए? वे जो ये संसार की उत्पन्न अगर करते हैं ना, तो इसी उत्पत्ति है, सरी करती बरी भरती संग हरी हरती लीला, लीला मात्र से विष्णु भगवान ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु स्नान करता है, पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं, तो ये गुणों को लेकर करते हैं, पर गुणों के पर बस नहीं है ये। गुण है वे गुण इनके बस में होता है, गुणों के बस में गुणातीत भी नहीं होता। गुणातीत के लिए भी लिखा है सदृशन श्रेष्ठते सस्या प्रकृति प्रकृति ज्ञानवान अपनी, तो ज्ञानवान वो भी सस्या प्रकृति सदृशम चेष्टते, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तो चेष्टा स्वभाव के अनुसार होगी। स्वभाव को छोड़कर चेष्टा कैसे करेंगे? और स्वभाव होता है वो बड़ा परिवर्तन वाला होता है, ये प्रकृति का कार्य है स्वभाव। स्वभाव को लेकर क्रिया होती है सभी, तो प्रकृति के सहित में क्रिया होती है, प्रकृति रेश में क्रिया नहीं होती। अब उस परमात्मा को सगुण को हम जानना चाहते हैं, तो भी कर्ण सापेक्ष और कर्ण विशेष दोनों तरह के साधन है। सगुण की प्राप्ति के भी दोनों साधन है, निर्गुण की प्राप्ति के दोनों साधन है। परंतु जब करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और समाधि लगाते हैं, तो समाधि वो होती है कार्य शरीर में, और चिंतन ध्यान होता है सूक्ष्म शरीर में, और जप और कीर्तन होता है स्थूल शरीर में। पदार्थ और क्रिया जितनी है वो स्थूल शरीर की है, और चिंतन विचार है वो सूक्ष्म शरीर का है, और स्थिरता कार्य शरीर की स्थिरता है। तो कार्य शरीर की स्थिरता है, परमात्मा तत्व स्थिरता और चंचलता से रहित है, उसको स्थिर भी नहीं करते चंचल भी नहीं करते। क्यों चंचल वो नहीं है? स्थिरता और चंचलता दोनों सापेक्ष है, परमात्मा निरपेक्ष है। तो परमात्मा निरपेक्ष है तो वो गुणातीत है। अब गुणातीत होने को, गुणातीत को हम गुणों के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? कहते अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो, पूछे हम कर्ण पहुंचता है क्या? परमात्मा तत्व में कर्ण पहुंचता है क्या? कोई बता दे सगुण में निर्गुण में। अपने सगुण छोड़ देते हैं, निर्गुण की प्राप्ति बताई जाए तो क्या कर्ण पहुंचता है वहाँ? कारक जितने तो है, ये क्रिया जनकत्व कारकत्व, तो कारकों से क्रिया होती है। अर्पत्मा परमात्मा क्रिया और पदार्थ से अतीत है, क्रिया से पदार्थों से अतीत है निर्गुण, तो उसमें कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंचेगा? तो अंगण शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और अंतर्गण अशुद्ध होने पर प्राप्ति नहीं होगी। ये कहां तक युक्ति संग्रह है, इसे थोड़ा विचार करो। शंका उत्पीछ कर देना, थोड़ी देर में बोल दू, पीछे उसमें शंका कर लेना। तो वास्तव में क्रिया जनकत्व, तो क्रिया और पदार्थ ये दोनों प्रकृति कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचित है, पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुचित है। तो जितनी क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति का कार्य है तो क्रिया की सिद्धि में सब कारण चलते हैं कारक, क्रिया सिद्धि में, तो क्रिया सिद्धि करते हैं, और क्रिया सब उसको प्रकृति का कार्य है, पदार्थ सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से अतीत न क्रिया है न वहाँ वस्तु है, वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था आदि हुआ नहीं है, तो उसमें कर्ण कैसे पहुंचेगा? अरे कर्ण पहुंचेगा नहीं, तो कर्ण शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ ये बात जरूर है कि अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा की तो प्रवृत्ति नहीं होगी। अशुद्ध अंतकरण भी पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन कहो, उसको भजन नहीं भाता। तो पहले भजन में प्रवृत्त होने में अंतकरण शुद्धि कारण है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति में अंतकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? अंतकरण शुद्ध है तो क्रिया सिद्धि शुद्ध होगी, कलम शुद्ध होगी तो कागज लिखा जाएगा अच्छा, कलम ठीक नहीं होगी तो अच्छा नहीं लिखा जाएगा। तो क्रिया सिद्धि में कर्ण तो उसमें साधक तब होता है, परंतु होता है क्रिया सिद्धि में। अरे क्रिया से परमात्मा अतीत्व है, अतीत है। अरे क्रिया है तीन तरह की होती है क्रिया, कर्म सात्विक राजस तामस गीता में वर्णन आया है। तो सात्विक राजस तामस कर्म होते हैं, तो कर्मों के कर्म होते हैं सब इतने, तो उन कर्मों में कर्मों की सिद्धि में क्रिया की सिद्धि में कारक आते हैं। और क्रिया से अतीत, क्रिया से क्रिया का कारण तो है प्रकृति पदार्थ और क्रिया, और प्रकृति से अतीत तत्व है, उस तत्व में कर्ण कैसे पहुंचेगा? वहां कर्ण पहुंचता नहीं, फिर अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि कारण है। इतना भजन ध्यान करते हो, अनुमान करते हो, श्रवण करते हो, निधि ध्यान करते हो, पर अंतकरण शुद्ध नहीं है, इस बात परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, ये कहां तक संभव है? ये जरा आपका विचार करो मेरा, थोड़ी देर मैं बोल दूं, पश्चिम प्रश्न कर लेना। क्योंकि अंतकरण की शुद्धि होने से क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया और पदार्थ से अतीत तत्व में क्या संबंध होगा? अंतकरण कैसा ही वो, तो अंतकरण शुद्धि से क्रिया है। कर्ण सापेक्ष साधनों में, कर्ण सापेक्ष साधनों में अंतकरण की शुद्धि है, वो कारण है उसमें। तो कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष दो तरह के साधन होते हैं। साधन और साधी पुस्तक में खूब विस्तार से इसका वर्णन किया है, इतना साधक संजीन इतना नहीं है जितना उसमें किया साहब है। तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या होता है? जैसे भगवान के साथ हम अपना संबंध जोड़े तो उनका चिंतन करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो कर्ण सापेक्ष होगा, परंतु परमात्मा को अपना माने के हमारे हैं भगवान, इसमें कर्ण क्या करेंगे? हमारी माँ है, हम माँ मानते हैं, तो इसमें कर्ण की क्या आवश्यकता है? सीधा माँ का हमारा संबंध है। ऐसे भगवान को अपना माने तो इसमें कर्ण की अपेक्षा नहीं है। चिंतन करे, जप करे, कीर्तन करे, पद गावे, ऐसे कर्ण की अपेक्षा होगी, परंतु भगवान के साथ स्वयं हमारा संबंध है तो हम संबंध मान लें तो भगवान का संबंध सिद्ध हो जाएगा। अरे भगवान की प्राप्ति तो दूर कर लेकर दूर रही, आप विवाह करते हो और मान ले मेरी स्त्री, स्त्री मान ली मेरा पति, इसमें कर्ण की क्या अपेक्षा। संसारिक संबंध में भी महाराज कर्ण नहीं चलता, करता नहीं चलता, स्वीकृति चलती है। भाई मेरा पति है वो कहते मेरी पत्नी है, अच्छा स्वीकृति चलती है। ऐसे स्वीकृति आप भगवान के साथ कर दो तो भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। भगवान कैसे मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो अनादिकाल से मैं परमात्मा का अंश हूं, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख स्वरूप अमृत से पुत्र, आनंद से ही पुत्र पैदा होते हैं, आनंद में जीते हैं, आनंद में लीन होते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो आनंद में लीन होते हैं उनमें प्रकृति भी साथ नहीं होती, तो प्रकृति के कार्य कारण और कर्ता कौन साथ देंगे, प्रकृति से अनित है वो। सत्वो रजस तमेत गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति जान गुणान, तो गुण सब प्रकृति से पैदा होते हैं और गुणों के आधार पीछे कारक होते हैं। कार्य तो क्रिया सिद्धि में, केवल क्रिया सिद्धि में सिद्ध होते हैं, वे कारक होते हैं। क्रिया सिद्धि जो वस्तु की सिद्धि भी कारक नहीं होते, कारक सब के सब क्रिया की सिद्धि में होते हैं। क्रिया धनकत्वम कारकत्वम, इसको व्याकरण में श्रेष्ठ माना, उत्तम माना है। तो क्रिया जनक होता है तो क्रिया से पदार्थ में प्राप्ति हो जाती है क्या? सगुण की भी क्रिया से नहीं होती है। नाम जब से लाभ होता है क्यों होता है? उसका ध्येय परमात्मा होता है। जब करा राम राम राम राम राम जब करे तो ध्येय परमात्मा होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति जप रूपी क्रिया से नहीं होती है, भाव से होती है। इस बार संतों के जो संत नाम लेने वाले हुए हैं उसमें विरह और योग दो हुआ है, योग और वियोग दोनों प्रेम में होते हैं। वो प्रेम अंतकरण से नहीं होता है, वो स्वयं से होता है। स्वयं कब मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, इसमें कर्ण नहीं है। ये मान्यता आप करोगे पहले तो मन से करोगे, परंतु संबंध भगवान का जुड़ेगा तो अपने आप से। मैंने आपको स्थूल से स्थूल बता दिया, आप गुरु शिष्य संबंध जोड़ोगे, मेरे गुरु महाराज है, इसमें कर्ण की क्या अपेक्षा। अमुक कर्ण शुद्ध होगा तब चेला बनेगा, तब गुरु बनेगा। इसमें तो स्वीकृति अस्वीकृति है, केवल स्वयं ही स्वीकृति है। और स्वीकृति जैसा साधन तेज है ऐसी क्रिया साधन तेज नहीं होगी। ध्यान देना, अब मानो मैं भगवान का हूँ, इस बात का जितना भगवान पर असर पड़ेगा उतना राम राम का भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि राम राम हम करते हैं तो ये कर्ण सिद्धिकरण है, वाणी हमारा कर्ण है। इस बात कर्ण के द्वारा करते हैं तो क्रिया की सिद्धि में कारण होता है राम राम, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण नहीं होता है। तो कर्ण क्या है? भेदभाव, भीतर का प्रेम। वो प्रेम गुणातीत है, गुण रहितम काम अनारहितम प्रतीक्षम वर्धमानम। नारद जी महाराज ने जहाँ प्रेम का वर्णन कहा है वहाँ गुण रहितम काम अनारहितम है, प्रत्यक्षम और प्रतीक्षम वर्धमानम ऐसा बता रहा है। तो प्रेम ये कार्य नहीं है, प्रकृति का कार्य नहीं है, ये स्वयं है। भगवान भी प्रेम के वश में हो जाते हैं परमात्मा, तो प्रेम करने वाला और वो जो प्रेम जिसका करते हैं इनके साथ में प्रेम का संबंध है। तो प्रेम के बिना प्राप्ति नहीं होती, अथवा बोध के बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो बोध वो गुणातीत है, बोध सगुण नहीं है। बोध जो ज्ञान है ये ज्ञान वास्तव में निर्गुण है। पहले विवेक ज्ञान है, वो ज्ञान भी विवेक ज्ञान भी निर्गुण है, परंतु विवेक ज्ञान प्रकाशित होता है बुद्धि में। इस वास्ते बुद्धि के साथ काम, जैसे ये बिजली है, ये बिजली स्वयं निराकार है, बल्ब में आकर के प्रकट होती है। तो इसमें जो तार लगे हैं उन तारों में आकर बिजली प्रकट होती है। बिजली तारों में है, इसमें तार में नहीं, ऐसा कह सकते? तो इस तरह परमात्मा सब जगह है, बुद्धि रूप लट्टू होता है उसमें विलक्षणता से प्रकट होते हैं परमात्मा। परमात्मा कार्य नहीं है बुद्धि का, विवेक ज्ञान भी बुद्धि का कार्य नहीं है, विवेक भी अनादि है। कि विवेक अनादि कैसे है? अनादि है जैसे प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभयोपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो प्रकृति और पुरुष का भेद शादी है क्या? ये प्रकृति और पुरुष है, जब दोनों अनादि है तो भेद भी अनादि है। प्रकृति और पुरुष का जो भेद का ज्ञान उसका नाम विवेक ज्ञान है। सिर्फ पृथक भावे से तो विवेक बनता है, तो विवेक का मतलब होता है अलग अलग, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, हे अपादेय, ये जो जितने होते दो विवेक, इसका नाम है विवेक। तो विवेक भी निर्गुण है, और विवेक से तत्व ज्ञान होता है, वो सगुण थोड़ा ही होता है, वो सगुण नहीं होता, निर्गुण होता है। तो ज्ञान से परम ज्ञान आदि है वो तो कैवल्य, कैवल्य तत्व है, ज्ञान से प्राप्त होता है, तो ज्ञान भी निर्गुण है। तो ये गुण गुण सापेक्ष नहीं है, साधन गुण कर्ण सापेक्ष है, परंतु परमात्म तत्व कर्ण सापेक्ष नहीं है। साधन दो तरह है, कर्ण कर्ण सापेक्ष, कर्ण जैसे भजन करते हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो ये सब कर्ण सापेक्ष है। समाधि किसमें होती है? समाधि कारण शरीर में होती है, और कारण शरीर में समाधि होती है, उस समाधि के बाद वो तत्व ज्ञान होता है। जान ज्ञान मार्ग का वर्णन किया है शास्त्रों में, तो उस साधन तत्व से संपन्न बताया है, आठ कारण अंतरंग साधन बताए आठ। मानो पहले उसमें जिज्ञासा होती है, तो विवेक वैराग्य समाधि संप्रति मुमुक्षुता चार, तो ये साधन चतुष्ट यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में साधन चतुष्ट संपन्न, तो विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता साधन चतुष्ट हुआ। अब साधन चतुष्ट संपन्न श्रवण मनन निध्यासन करेगा, तो ये कर्ण के बिना कैसे करेगा, श्रवण के बिना श्रवण कैसे करेगा, मनन बिना क्रिया के कर्म के बिना कैसे करेगा, निधि ध्यान ध्यान करेगा तो कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा, कर्ण सापेक्ष होगा। अब निधिध्यासन है उसकी परिपक्व अवस्था समाधि होती है, समाधि सविकल्प निर्विकल्प होती है, और उसमें भी सभी जो निर्वेज होती है, तो निर्वेज समाधि होती है, वहां समाधि से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। समाधि कारण अवस्था की, कारण शरीर की अवस्था है समाधि, इस वास्ते समाधि से व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होती है। ये जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहेगा तब तक वित्थान और दो कार्यों का मानो समाधि वित्थान दो अवस्था हो गई, और प्रकृति से अतीत होने पर वो सहज अवस्था है, उसमें वित्थान नहीं होता। उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो वो वास्तव में परमात्म तत्व है, वो गुण रहित है, वहाँ कर्ण कैसे पहुँचेगा, तो कर्ण नहीं पहुँचता है, वह तो स्वयं ही जाता है। स्वयं जीव अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करोति न लिप्यते, क्योंकि अनादित्वात प्रकृति पुरुष से जो विद्या आदि उभाव हुई, अब अनादि तो प्रकृति पुरुष दोनों है, परंतु पुरुष हो गया अनादित्वात निर्गुणत्वात, पुरुष निर्गुण है, पुरुष सगुण नहीं है, सगुण प्रकृति है। तो अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कामते न करोति न लिप्यते, शरीर रहता है बिना करता है न लिप्त होता है, स्वयं लिप्त होता नहीं करता नहीं, तो कर्ता भाव जब तक रहेगा तब तक जन्म मरण होगा, और बुद्धि लेप होगा कामना होगी तब जन्म मरण रहेगा, क्यों कारण गुण संगोष सदा सदियों ने जन्म सु उस नीच जनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण है। ऊर्ध्व गति सत्वस्था मध्य राजसा अधोगति तामसा, तो गुणों के संग से तो जन्म मरण होता है, गुणों से असंग, असंगो ही एव अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है, तो असंग इनका स्वरूप है, तो संग है ही नहीं, असंग है ये। इस बात से संग सर्वात्मना त्याज्य सके त्यक तुम न सकते थे, भाई संग तो सर्वथा छोड़ना, क्यों असंगता की प्राप्ति तो संग छोड़ने से ही होगी, क्या सके त्यक तुम न सकते थे, कोई न सकर तो सद भी सकर्तव्य सतांग संग ही भेज जाऊ, तो सत्संग करो संत महात्मा संग करो, वो क्या है, वो निर्गुण माना में भेषज दवाई है, सतांग संग ही भेज जाऊ। श्राम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंति हित कर्ण रसायना कथा तरजोषणा दासप वर्ग वर्धने श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, तो श्रद्धा से उनमें चलते हैं तो सतांग प्रसंगात संत महात्मा संग से इस तत्व की प्राप्ति होती है। तो सत्संग करने से ये सत्संग है, ये संग का नाश करने में भेषज दवाई है, इससे गुणतीत हो जाएगी, परमात्म प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्वयं आपका रूप खुद अनादित्व निर्गुणत्व है, फिर परमात्मा अयम अभ्य स्वयं शरीरस्थ हो भी न करोती न लिप्यते। इस वास्ते गीता ने 18वें अध्याय 17वें श्लोक में कहा, यस्य नाहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि जैसे न लिप्यते जिसके कोई बुद्धि का लेप नहीं है, कोई कामना नहीं है, हत्वा विजय मान लो का न अंधी न सबको मार दे तो न मारता है, न पाप में लिप्त होता है, तत्व निर्लिप्त सदा ही है। कसाई का भी स्वरूप निर्लिप्त है, वो अंतःकरण अशुद्ध कर लिया, इस वास्ते उस तरफ वृत्ति जाती नहीं उसकी। तो अंतःकरण में शुद्धि होने से परमात्मा की तरफ चलता है, इसको उपयोग बड़ा भारी उपयोग है, पर कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी ये बात है नहीं। कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो कर्ण शुद्ध और अशुद्ध हो, कर्ण के साथ भी संबंध विच्छेद होगा, संपूर्ण कारकों के साथ संबंध विच्छेद होगा, संपूर्ण पदार्थों के साथ संबंध विच्छेद होगा, संपूर्ण जागरण स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि ये पांच अवस्था होती है, अवस्थाओं से अतीत तत्व की प्राप्ति होगी। तो अवस्थाओं के साथ गुणों के साथ जब तक संग रहेगा तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो गई। तो उसकी साक्षात प्राप्ति करने के लिए कर्ण निपेक्ष साधन है। कर्ण निपेक्ष क्या है कि मैं प्रभु का हूँ। आप अपनी माँ का मानते हो मेरा पर मेरी माँ, तो कर्ण सिद्ध है ये कर्ण सिद्ध नहीं है, सतह है। आप साधु बन गए तो साधु बनना कर्ण सापेक्ष है क्या? भाई कर्ण शुद्ध होगा तो साधु बनेंगे, कर्ण शुद्ध नहीं हो साधु नहीं बनेंगे। आपका विचार अंतकरण शुद्ध होने से ये बात ठीक है, पर साधु बनने में कर्ण सापेक्ष है क्या साधु बनना? ये स्वयं है, ये ऐसे स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कर्ण निरपेक्ष साधन है, वो जल्दी सिद्धि करता है, कर्ण सापेक्ष होता है। आठ अंतरंग साधन होते हैं, आठ तो आठ क्रम से आठ साधन करने पड़े। और कर्ण निरपेक्ष में भगवान कर भगवान मेरे, सीधी सीधी महाराज धनाजी ने कहा मेरे भगवान है, नामदेव जी महाराज का मेरे भगवान है, दूध पी लिया, और करम भाई ने कहा मेरे भगवान है, खिचड़ा खा लिया उसका, कंठ हो गई इसमें क्या शुद्धि क्या अशुद्धि थी? कर्मा भाई भगवान के भोग लगा दी थी। तो पूरी की बात है, पंडित आ गए तो क्या करती हो? ठाकुर जी के लिए खिचड़ा बनाती हूँ। तेने स्नान किया कि नहीं? कपड़ा धो, मैं स्नान तो नहीं किया, तो स्नान में किया तो कैसे भोग लगाएगी, शुद्ध हो जा। तो वो जैसे शब्द लग गई करने से, तो भगवान आए कि मेरे देरी हो रही है, मैं जाऊंगा अभी पूरी में मंदिर में, मैं उस जड़ा जल्दी तूला खीर बन, देरी हो गई कि महाराज शुद्ध फिर शुद्ध ऐसे तूला आ गए। अब खीर भोग लगायो जो पढ़ दो भगवान जी में नहीं, जब धाबड़ी रो पढ़ दो धाबड़ी रो पढ़ दो भोग लगायो, कर्मा थारी काकी लागे जिन खिचड़ी खायो रे, धाबड़ी रो पढ़ दो बिनो, धाबड़ी समझते हो ऊन का होता है। माया तो आज का तो साड़ी पहनती है, ये गागरा पहनती थी, तो गागरा होता है वो भी अशुद्ध होता है, और नून ऊन का होता है धाबड़ा, वो सीधा ही ये गागरा बना तो कड़िया बनार बनाते है, धाबड़ा तो सीधा सीधा कम्बल होता है, ऐसे ऐसे करके और बस धागा करके ऊपर नाड़ा बांध देते है और धाबड़ा हो जाता है। तो धुआई नहीं जाता, कितना अशुद्ध तो धाबड़ी रो पड़ दो कि अब कितना अशुद्ध हो गो। पर भगवान प्रेम, तो भगवान तो अपनापन से दिखते, और अपनापन कर्ण सापेक्ष नहीं है, ये कर्ण निरपेक्ष है, ये बड़ी स्वीकृति है। आपका नाम आप कहते हैं, आप बोलते हो, क्या नाम का संबंध आपका कर्ण सापेक्ष है? क्या निवासी कह दिया सर, तो इनमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, आप स्वयं स्वीकार करते हो नाम, और वो भूलते ही नहीं कभी, कर्ण निरपेक्ष साधन में भूली नहीं होती और याद करता नहीं, याद तो करता नहीं भूली होती नहीं, कि दोनों कैसे? तो आप राम निवास याद करते हो, एक माला भी फेरी जन्म भर में, पर भूल गए कभी क्या कि भूलना कब माना जाए कि आपको तो मैं तो रामचंद्र हूँ, तो भूल गए। मानो राम निवास नाम आपका पड़ा है भीतर से, आप महीना भर भी याद नहीं करो तो संबंध जुड़ा हुआ है। आप रामचंद्र मान लो तो भूल गए, अरे ब्राह्मण कहता मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है, कभी ब्राह्मण हूँ माला फेरी है कभी, परंतु अखंड संबंध है। जब कभी पूछो मैं ब्राह्मण हूँ, पूछेगा तो भूल गया कब कि मैं समार हूँ, तो भूल गया, मान लिया मैं समार हूँ, ऐसा मान गया तो भूल गया ब्राह्मण पढ़े को, वो भूलता ही नहीं, वो तो स्वीकृति अस्वीकृति है, अपने स्वीकृति वो भूल होती ही नहीं, तो कर्ण निरपेक्ष भूल नहीं होती। कर्ण सापेक्ष में मन को बार बार लगा दो, ये तो यही तो निश्चित मनस्तर तथस्तो नहीं वेद आत्म नहीं, बार बार मन लगाना पड़ता है, तो कर्ण में तो आफत होती है, कर्ण के पीछे सीधा ही सीधा है, सीधे भगवान से सीधा संबंध जोड़ दे, वो संबंध कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्ण निरपेक्ष साधन की सिद्धि जल्दी होती है और कर्ण सापेक्ष की सिद्धि देरी से होती है। इस बार होती सबके है, क्यों होती है कि उसका ध्येय परमात्मा है, लक्ष्य परमात्मा है और लक्ष्य करने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है, इस बार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर कर्ण निरपेक्ष बातें जल्दी होती है, अपने संबंध अपने स्वयं से स्वीकृति मात्र से संबंध जुड़ जाता है, संबंध से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो ये करने में सापेक्ष है, ये पुस्तक विस्तार वर्णन किया। संतों की वाणी में पहले नाम जप का वर्णन आता है, हाँ। उसके बाद प्रेम की अवस्था आती है, हाँ। उसके विरह की अवस्था आती है, विरह की अवस्था में करण निरपेक्ष हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विरह योग और संयोग, योग और वियोग दो होती है अवस्था। विरह अवस्था में योग और वियोग दोनों होते हैं, दोनों से प्रेम पुष्ट होता है, वियोग से तो लगन लगती है और संयोग में आनंद लेता है, योग में आनंद लेता है और फिर वियोग होता है तो वियोग में उनकी लालसा बढ़ती है। वियोग में जब भगवान गोपिकाओं से अंतर्धान हो गए तो भगवान से लोगों ने पूछा कि महाराज एक तो बजने वालों को भजते है, एक बजने को नहीं भजते, दोनों में श्रेष्ठ कौन? तो जब भी मैं भजते हुआ भजते ही नहीं, तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मैं दुविधायु शापी बल, तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता, देवताओं की उम्र मिल जाए तो भी इस बात से माया परोक्षम भजता फिर रोहित हूँ, मैं जो तुम्हारे से अंतर्धान हुआ हूँ तुम्हारा भजन करता ही हुआ हूँ, क्यों कि तुम्हारी प्रेम की वृद्धि के लिए। तो वियोग होता है प्रेम की वृद्धि के लिए, यार प्रेम का आस्वाद है योग के लिए, तो आस्वाद हो वियोग में, आस्वाद में वियोग में, इससे प्रेम बढ़ता, प्रेम तो बढ़ता है, इसलिए प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, ज्ञान प्रत्येक बढ़ता नहीं है घटता नहीं, वो एक रस अखंड आनंद रस होता है, मस्त घटता है न बढ़ता है, अखंड एक रस है, परंतु प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, इसमें आनंद विलक्षण होता है प्रेम में, तो प्रेम की विलक्षण तो बताई गई है। जैसे देखो मैं ध्यान बताऊ हमको, जैसे संसार में रुपये कीमती है, परंतु रुपयों से कीमती लोभ है, तो लोभ से भी प्यारे लगते हैं, लोभ नहीं है तो रुपया क्या करे, इसलिए लोभ नहीं है, रुपये की कीमत होती है, तो रुपया तो है तत्व ज्ञान, लोभ है प्रेम, तो प्रेम से जो आनंद आता है वो नहीं, रुपया तो कीमती है ही, तो ज्ञान तो कीमती है, संसार संबंध विच्छेद हो जाता है, परंतु प्रेम जागृत होता है उसमें विलक्षणता होती है, अलौकिकता होती है। तो संसार में लोभ के बिना क्या पैसा सुख दे देगा? आप मोरों की थैली रख दो, कुत्ता सूंघकर पेशाब कर चला जाएगा, मोरों में ताकत है, मोरों में ताकत नहीं, ताकत लोभ में है, ऐसे राम जी में ताकत नहीं, ताकत प्रेम में है, वो प्रेम होता है तो भगवान खींच जाते, मालूम मालूम प्रेमा मगर महाराज जी, प्रेम में राजी होते भगवान, प्रेम भगवान प्रेम बनाओ प्रहलाद ही को पहन पे परमेश्वर काटो, प्रेम प्रहलाद जी था पत्थर से, सत्यम विधा तुम निज वृत्ति भाषित व्याप्त बना स्तंभ में भगवान प्रकट गया, पत्थर में निकल गया भगवान, प्रेम है, तो प्रेम है वो अपना पर से जागृत होता है, प्रेम तपस्या से नहीं होता है, प्रेम दान पुण्य से नहीं होता है, प्रेम तीर्थ व्रत से नहीं होता है, प्रेम होता है अपनापन में, अपनी जूती भी आपकी प्यारी लगेगी, बेईमानी की बात नहीं कहता, ईमानदारी की बात कहता हूँ, अपनी जूती दूसरी बढ़िया से बढ़िया अपनी अच्छी नहीं लगेगी, बालक है उसमें बढ़िया गहना और बढ़िया कपड़ा पहने हुए बड़ी सुंदर एक माई बैठी है, और बस माँ है काली कलूती कपड़ा ही फटा हुआ गहना कोई है नहीं, उसे ये माँ है ना, ये माँ है ही नहीं, माँ मेरी ये है, उसी गोदी में जाएगा, इवन कपड़ा गहना पहन दिया, सजाव तो काम नहीं होती, वो अपनापन होता है, उसमें जो आकर्षण है वो पूरी बाहर की सामग्री में नहीं है, वो अपनापन आकर्षण है, वो कर्म निरपेक्ष है, कर्म सापेक्ष है, स्वयं का है, स्वयं का भगवान के साथ में स्वयं का, इसलिए भगवान परवश हो जाते हैं, बस में भगवान बस में होते आए, भगवान के भगवान प्रेम के बस में होते आए, क्योंकि वो स्वयं का संबंध है, इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष साधन है वो बढ़िया, इस पुस्तक को देखने से आपको विशेष बात हो गई। अब इसमें शंका हो सको लगन में अंतकरण की शुद्धि कारण नहीं है? अंतकरण की शुद्धि तो ठेक लगने में कारण होती है, इस तरफ लड़ने में ही अंतकरण कारण होता है। रुचि भगवान की अंतकरण शुद्धि होने से होती है, परंतु परमात्मा की प्रेम प्राप्ति में कर्ण नहीं रहता, वो स्वयं होता है, मुक्त स्वयं होता है। अंतकरण मुक्त नहीं होता है, न बुद्धि मुक्त होती है, मुक्त स्वयं होता है। स्वयं भगवान का अंश है, वो कर्ण से नहीं है कि कर्ण के कारण से संबंध जुड़े, ऐसा नहीं है। नई वंश जीव लोके जीव सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शहर सुख राशि स्वयं सुख राशि। इसमें शंका करो, कोई भी शंका करो पूछो। अधिकारी और अनधिकारी है, ये कर्ण में लेकर ही बोले कर्ण में लगन लग जाए वो अधिकारी हो जाएगा, भगवान की लगन लग जाएगी अधिकारी हो जाएगा। धनाजी ने कह दिया मैं रोटी नहीं खाऊंगा, आप दूध नहीं पियो तो नामदेव जी कर दिया ऐसा। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। खाना पीना नींद अच्छी नहीं लगती, संतों के पद आते है बल पद निर्वाण लखे कोई बिरला, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल हो तो ही आलग, मोरी तुम से लाग पिया चितन लगी, दिल नहीं भूख रण नहीं निद्रा और छिन छिन व्याकुल हो तैया, भगवान प्रकट हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम बते प्रकट हो मैं जाना। ऐसे निर्गुण का प्रेम भी हम तो भी निर्गुण तत्व को चाहते हैं। सुंदर देखा शोभ के सब काबू का ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निर्गुण ध्यान, निरंग निर्जर ध्यान है तो तेरे निर्गुण में होगा तो भी उसकी लगन होगी, सगुण हो तो लगन होगी, एक लगन मात्र से हो मिलते। बाहर के साधन लगन में सहायक हो सकते है, पार कारण नहीं होते प्राप्ति। वो लगन होती है स्वयं की, वो अंतकरण की नहीं होती, कर्ण की नहीं होती, स्वयं की होती है। स्वयं व्याकुल होता है, स्वयं को आनंद होता है, आनंद कारण को थोड़ा ही परमात्मा प्राप्ति होने पर आनंद भी स्वयं को ही होता है। कर्ण निरपेक्ष है या कर्ण निरपेक्ष तत्व है? मानो कर्ण निरपेक्ष नहीं, कर्ण रहित है तत्व, कर्ण रहित तत्व है। साधक के तो जो मानो देखो भाई समझो, छात ऊपर है पर जाना होगा तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा, पर कर्ण जाने के बाद वह सीढ़ी की जरूरत नहीं है। तो पहले श्रद्धा जरूरत है, विवेक वैराग समाधि सब की जरूरत है, परंतु ये परमात्मा तक पहुंचते नहीं, पर न पहुंचने भी कारण बन जाते हैं। सीढ़ी अंतिम सीढ़ी थोड़ी है, सीढ़ी पर जाता है वो ठीक है। किसी तरह से भगवान में तस्मात केना चुपाई है न मना कृष्ण निवेश किया, किसी तरह से भगवान में लगा दूंगा तो तब तो सिद्धि होगी। सुवा सूतक में भगवान के मंदिर में जाना या भगवान की पूजा करना? परमात्मा परमात्मा से ही सारा संसार माना बनाया, तो उसी को मान ले तो करण जी उसी का एक अंग हो गया। स्वभाषा में त्यक्त अन्य भाषा में लोग अवलंबन थे भाव भगवत सत्ताया जगत प्रादुर्भूत तस्मात् कारणात् यतो हि जगतश्च सत्ता अपि सत्या वर्तते, तरी परमा भगवत सत्ता अपि सत्या वर्तते, तरी एतयोः द्वयोरपि सत्ता स्वरूप सचित आनंद सत्ता सत्ता भी ज्ञान से ज्ञान भी आनंद से ही थे। यह सत्ता मात्र स्वरूप है जीव का, जीव की सत्ता है ये निरंतर रहती है, और ये सत्य को स्वयं सत स्वरूप होता असत को पकड़ा है, ये इसका बंधन है। असत का त्याग कर सत्य की प्राप्ति स्वतः है, नित्य प्राप्त है सत्य। और असत नित्य निवृत्त है। नित्य निवृत्त आपका शरीर आपसे अलग हो रहा है, आप कहते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात, मर रहे हैं। जितने वर्ष आगे उतने तो मर गए, आगे कितना चाहिए इसका तो पता नहीं है, मगर मर गए इसका पता है। जितनी उम्र थी उतने वर्ष आगे उतने तो मर ही गए, या बाकी है होता और बाकी है, तो निरंतर मर रहा है। मानो असत का संबंध निरंतर आपसे छूट रहा है और सत का संबंध निरंतर आपके नाशतो विद्यते भाव असत भाव विद्यते, असत का भाव सत विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, असत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। प्रत्येक क्षण निवृत्त होता है, इसका भाव सिद्ध का होता है। इस बात ये तो निरंतर जा रहा है हरदम, और परमात्मा निरंतर प्राप्त है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, बात तो ये है। खास जो आपका त्याग कर रही है उस प्रकृति का आपको त्याग करना है, मानो त्याग को स्वीकार करना और स्वयं को स्वीकार करना। मैं परमात्मा का हूँ, संसार का नहीं, अब संसार का हूँ परमात्मा का नहीं, ये हो रहा है, ये बंधन है। और मैं परमात्मा का हूँ संसार का नहीं, मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा को अपना तो मानते हैं, पर दूसरा मेरा कोई नहीं ये नहीं मानते। ये मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। ये जितने बैठे हैं, दूसरा न कोई स्वीकार कर तो मीराबाई हो जाएगा, दूसरा कोई रहेगा तो पर मीराबाई नहीं होगा, न शास्त्र का ना पीर का कोई मेरा है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ये एक भगवान में भगवान निष्ठ हो जाता है। इस बात से दो निष्ठा बताई, लोक सुन द्विधा निष्ठा, निष्ठा दो तरह की है इस लोक में। तो ये कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक है और प्रेम अलौकिक है, भगवान ने बताया। भाव योग पुरुष और लोक है, क्षर साक्षर एक क्षर एक क्षर दो लोक है, और उत्तम पुरुष तो अन्य वो लोक, लोक से अलौकिक है। वो प्रकृति पुरुष का मालिक है, प्रकृति ये है, भूमि आपो अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति सदा अपरायम अपरा इतस्तुन्याम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूताम जीव परा प्रकृति चेतन है, ये जड़ है। तो शरीर है ये आपका अपरा प्रकृति है, और स्वयं आप हो परा प्रकृति हो परमात्मा की, परमात्मा से अलग नहीं है। प्रकृति होती है, आदमी का स्वभाव होता है, वो स्वभाव और आदमी दो होते हैं, मन दो होते हुए भी एक विलक्षणता है कि आपका स्वभाव है वो बनता है बिगड़ता है स्वभाव, परंतु आपसे अलग नहीं कर सकते आप कि मैं तो ये बैठा ये मेरा स्वभाव बैठा, ऐसा नहीं हुआ। तो प्रकृति परमात्मा स्वरूप है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा में सब कुछ है और प्रकृति अप्रकृति अलग अलग है। जीव तो परा प्रकृति वो अपरा प्रकृति। लगन संसार की लगन छोड़ने से एक बात याद आ गई, साधा सेती प्रीतिर परदाशी हसबो दो दो बातों बने नहीं आटो खाबो और भूसबो खास बनेगी आटो खास भूसो उड़ जाएगा आटो कबीर बनवाए के बाबा जा लगाए बाबा हरि की भक्ति कर बाबा विषय कमाए तेरी मर्जी है। तो लगन संसार की छूटे तब लगन लगे तो फिर क्या करे, बड़ी मुश्किल हो गई। लगन संसार की लगन छूटे तो परमात्मा की लगन लगे, परमात्मा की लगन गए तो संसार की लगन छूटे, अंत्योन्या से दोष आ गया, अंत्योन्या शहर आत्मा शहर कर पति अनवस्था चार दोष है, चार दोषों से रहित तत्व होता है ना। तो आप धीरे धीरे परमात्मा में लगते रहो, जो जो संसार का छूटता रहेगा लगते रहो लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई फिर से हो जाएगा। फल लगा रहता है ना आप साफ पक जाता, उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता कुछ भी, बच्चा माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के लिए चेष्टा करनी नहीं पड़ती। ऐसे सत्संग में भजन में लगे रहो, वैशाली के साथ में लगे रहो, सगुण चाहो चाहे निर्गुण चाहो वो लगे रहो हो जाएगा। हम जी रहे हैं ऐसा ही है, नित्य की सत्ता स्वरूप से आप जी रहे हैं, परंतु शरीर से जी रहे हैं, ये गलती है। शरीर तो मर रहा है निरंतर, हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है, हरदम मरना ही है। संसार सब मर रहा है, सब सब परमात्मा तत्व तो सही है जो मृत्यु है। मानो कहते हैं आसक्ति है, कामना है, तृष्णा है, इसका त्याग करना चाहते हैं, परंतु हम ऐसे निर्बल त्याग कर नहीं सकते। तो देखो चाहना आपकी बड़ी होगी तो क्या होगा, बालक के चाहना होती है तो चाहना पूरी नहीं कर सकता, मन चाहना पूर्ति होने के बिना रोना पड़ता है। तो आपको अपनी चाहना पूरी न करने से बेचैनी होती है कि नहीं, रोना आता है कि नहीं, व्याकुलता होती है कि नहीं? अगर नहीं होती है तो असली चाहना नहीं है, नकली चाहना चलेगी नहीं, असली चाहना चलेगी। चाहना होगी तो व्याकुलता होगी। स्वयं सोचो, साधक होता है उसको परिवार के आदमी दुख करते हैं, तंग देख करंग करते हैं, तो उनको तो पाप लगता है, तो उनको पाप लगे हम क्या करें? वे स्वयं सोचो, साधन तो भगवान के साथ संबंध है ना, उनके मना करने के बाद में साधन करते हैं। नहीं, साधन तो उनके मना भी करते ही रहेंगे बेचारे, वे समझते नहीं साधन क्या होता है, साध्य क्या होता है, समझते नहीं, अनजान है। इस वास्ते कहते हैं, इस वास्ते महाराज बिल्कुल निष्काम प्रहलाद जी ने अपने पिता के उद्धार का वरदान मांगा, क्योंकि महाराज आपकी भक्ति में बाधा दी है तो इसका अपराध नहीं हो, वो मैं माफ करा लूं तो ठीक है। जो मंगा करो पान प्रसिद्धि कमार बंद कर करो, तो नींद आ जाती है, इतना समय साथ तक नहीं करते। नींद आती है तो लगन नहीं है महाराज, नींद कैसे आ जाती है? लेकिन वो नींद आ जाती है, 2 बजे गाड़ी में चढ़ना है, नींद हो जाएगी 1 बजे 1:30 बजे उठ जाएगी। करने का मतलब है दिखावटी पढ़ना हो। आप प्रसिद्धि करने की इच्छा रखते हो कि नहीं? नहीं रखते, नहीं रखते तो आपका ठीक हो जाएगा। बस लोग क्या जो राजी होते हैं वो नहीं, वाह वाह से बड़े भजन आनंद हो तो खुशी आती है कि नहीं? लोग कहे बड़े अच्छे हो आप, भजन करते हो तो उसे खुशी आती है। कोई बात नहीं, जो वहाँ भोग भोगता है वो फंसता है, भोग ही फंसता है। समाधि लगाओ, समाधि और सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, मात्र जीव का उद्धार हो, समाधि का जो महात्म है सब संसार का उद्धार हो। क्यों? कारण समाधि, कारण शरीर सबका एक है, सूक्ष्म शरीर सबका एक है, स्थूल शरीर सबका एक है, तो कारण शरीर की सिद्धि घर में, कारण शरीर में आप समाधि लेंगे और फल आप चाहते हो, ये बेईमानी है। सुना? कारण सिद्धि से समाधि से आप फल चाहते हो, गलत है, बेईमानी है। कारण तो समष्टि के साथ एक है, आपने अलग मान लिया, शरीर को अलग माना, यही तो अनर्थ हुआ है। शरीर अलग हो ही नहीं सकता संसार से। स्थूल शरीर स्थूल जगत के साथ एक है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत के साथ एक है, कारण शरीर कारण जगत के साथ एक है, तो कर्ण की जगत को कारण शरीर जगत का उसको देकर आप फल चाहते हो, बेईमानी। योग वृक्ष कर्ण सापेक्ष होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है वो योग वृक्ष नहीं होता। कर्ण निरपेक्ष साधक कोई योग वृक्ष नहीं होता, ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं वो योग वृक्ष। ये योगा चलित मानस है, योग से है चलित मना होता है ना, तो मन लगाने में चलित होगा, आप लग जाए चलित कैसे होगा? योग भ्रष्ट तो कर्ण सापेक्ष साधन करने वाले योग भ्रष्ट होता है, कर्ण योग भ्रष्ट नहीं होता। बोले कोई आदमी कर्जदार है, जो कहते हैं भक्ति पहले जन्म में कीर कमी रह जाए तो दूसरा भगवान जन्म देते हैं प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति के लिए देते है तो उसमें है तो आगाड़ी सिद्धा फिर सिद्धि कर लेता है। तो जो कोई कर्जदार है वो कर्जा चुकाना चाहता है, उसको सरकार कैद में नहीं भेजते, वो कहता नहीं भेज दो तो फिर खर्चा लगेगा, उसे और खर्चा देना पड़ेगा, वो देना चाहता है। ऐसे भगवान उसको 80 लाख और जूतों में नहीं भेजते, सच्चे हृदय से भगवान लगा दे, योग भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर लगेगा पूरा ब्यास नहीं भेजते ही यशो मिशन खुल जाएगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुंडली शरीर में होती है, शरीर की दुराक हो जाएगी। क्या 7 कुंडलियां होती है शरीर में? 7 को नहीं, 1 कुंडली बताते हैं। चाहिए आता वाली होती, वो जागृत होने से योग की सिद्धि होती है, मोक्ष हो जाए ये बात नहीं है। मोक्ष भी दे दो, संसारी सिद्धियों भी दे लो। अपने पति की बेइज्जती करते हैं, जो औरत पति की बेइज्जती करती है, पति को क्या करना चाहिए? पति को क्या, पति को दया करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, अपनी स्त्री विश्वास से कृपा करे, पति और क्या करे, तुम्हारा तो भलो है। ऐसी कथा सुनाई थी नहीं, वो ब्राह्मण की, एक ब्राह्मण था कश्मीर पढ़ता था, अच्छा विद्वान हो गया, और वो ब्राह्मण पढ़ाने वालों में एक लड़की थी, गोत्र में लगे ब्याह कर दिया, माँ ने कहा मैं तो बेटी हूँ घर पर ही रखूंगी। वो कथा पद्म पुरानी कथा सुनाई थी, वो फिर उदंड हो गई, वो समझती है कि पति है, मेरी तो कमाई खाता, मेरा ही घर है, क्या है, जो खुशियां जो करने लगी, जो विचार अपने मार बड़े को काय हो गए, चल दिया क्या करोगे, तो चल दिया। वो तो दूसरी जगह जाकर के सत्संग करने लगा, दूसरा ब्याह हो गया, मौज से वो रहने लगा। वो महाराज जब तक धर्म था, घर था, तो वो ठीक, लोगों ने घर चूस लिया, अवस्था चढ़ गई, अरे होगी बीमार, और इस लोगों ने काट दी, निकाल दी, संपत्ति से ले ली। वो मांगती फिरती फिरती वहां पहुंची, जो पंडित जी थे वो, तो पूरे दूर मांगती है, भूखा मर रही हूँ। तो पंडित जी ने पहचान लिया, तो अपने श्री से कहा, देख ये तेरे से बड़ी है, तू छोटी है, जो तू ला कर चलो घर पर। वो डरे में घर पर कैसे चलू, चलो आगे देख के महाराज पंडित जी बैठे, वो तो पहचान लिया, तुम डरते क्यों हो, ये तो तेरी छोटी है, तुम तो बड़ी है, बड़ा आदर किया। रो पड़ी महाराज, रो पड़ी कि मैंने क्या श्लोक किया, क्या ये करते है, तो कितने उदन हो, रो पड़ी। फिर क्या, तू चिंता मत कर, ये उसको कह देख ये बड़ी है, तू छोटी है, इसकी सेवा कर। तो पति ने दोनों सेवा करी, महाराज पाप दुब गए उसने, तो कोई उदन हो जाए, स्त्री हो जाए, कोई पति हो जाए, अपने कर्तव्य का पालन करो, फिर मौज है, दूसरे कर्तव्य को मत देखो। भगवान में मन लाग जाए, भगवान मई हो जाए, जीवन ऐसा कोई सरल उपाय, सरल उपाय, हे नाथ पुकारो रो, ये सरल उपाय है, ये भाई मैंने सबने काम लिया है, बालक में मन की नहीं है तो रो पड़ता था, तो उन्हें से काम सिद्ध हुआ है। ऐसे भगवान अगर रोने लग जाओ जोर जोर से सिद्ध हो जाएगा, भगवान रोड़ा सह नहीं सकते, संसार के रोड़ा होता रो तो उसे कोई असर नहीं पड़ता, और भगवान के रोना हो जाए भगवान के लिए, भगवान रोना सह नहीं सकते, कृपा कर देंगे, ये सरल उपाय है। रोड़े में क्या खर्चा लगता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या निर्देशन ध्यान करना पड़ता है, समाधि लगानी पड़ती है, सभी समाधि स्वीकार करते भी है, समाज दोनों तरह का है, विधवा ब्याह करते कोई विधवा से आते कोई नहीं करते, शांति निश्चित है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ तो बलदेव जी, वो कोई बात नहीं, वो तो रीति थी वैसी, अब भी है देश में, अब भी ऐसी रीति है।